Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantorajt. Dzień dobry. Wtorek, 18 kwietnia, minęła 16. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera i Radosław Mróz. Szykują się przyspieszone wybory na Wyspach. Premier Maj szykuje wniosek w tej sprawie. Lider największej opozycyjnej partii pracy zapowiada, że go poprze. Katastrofa lotnicza w Turcji. Rozbił się policyjny śmigłowiec. Trwa akcja ratunkowa. Kilkanaście osób z Wielkopolski w szpitalach z podejrzeniem żółtaczki pokarmowej. Kilkadziesiąt innych zostało objętych nadzorem epidemiologicznym. Na początek w serwisie Trójki Londyn i polityczne poruszenie. Premier Theresa May chce rozpisania przedterminowych wyborów parlamentarnych. Proponuje głosowanie 8 czerwca. Jak mówi, jest to w interesie Wielkiej Brytanii. Nasi przeciwnicy zakładają, że ponieważ nasza większość parlamentarna jest tak mała, mogą zmienić nasz kurs. Mylą się. Jeśli nie rozpiszemy wyborów dziś, gry polityczne opozycji będą trwać, a podział w parlamencie wpłynie negatywnie na nasze szanse, by uczynić z Brexitu sukces. Wcześniejsze wybory są na Wyspach możliwe, jeśli zagłosuje za tym Izba Gmin większością 2/3. Lider największej brytyjskiej partii opozycyjnej Jeremy Corbyn już zapowiedział poparcie wniosku premier May. Adam Dąbrowski. Cieszę się z szansy, by zaproponować Brytyjczykom przeciwstawienie się temu rządowi i jego nieudolnej polityce gospodarczej. Polityce, która spowodowała problemy opieki zdrowia, niedofinansowanie szkół oraz niepewność tak wielu ludzi. To ważne słowa, bo los jutrzejszego wniosku o przyspieszenie wyborów zależy przede wszystkim od postawy posłów Partii Pracy, największego stronnictwa opozycyjnego. Potrzebna większość to 2/3 posłów. Wybory to szansa, by zmienić kurs kraju w sprawie Brexitu, oświadczył tymczasem lider proeuropejskich liberalnych demokratów Tim Farr. Jest też reakcja ze Szkocji. Konserwatyści widzą szansę, by przesunąć Zjednoczone Królestwo bardziej na prawo, przeforsować twardy Brexit i wprowadzić głębsze cięcia. Stańmy w obronie Szkocji, napisała na Twitterze szefowa rządu w Edynburgu Nicola Sturgeon. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W sondażach Partia Konserwatywna ma dużą 20-punktową przewagę nad opozycyjną Partią Pracy. Zwycięstwo w wyborach pozwoliłoby Theresie May na przedłużenie swojej kadencji, powiększenie liczby mandatów i uzyskanie mocniejszego mandatu społecznego do negocjacji w sprawie Brexitu. Akcja poszukiwawcza i ratunkowa w Turcji. Po katastrofie śmigłowca ratownicy szukają wraku policyjnej maszyny, na pokładzie której było 12 osób, w tym policjanci i sędzia. Do tragedii doszło na wschodzie kraju. Przyczyną najprawdopodobniej były trudne warunki pogodowe. Jak podaje turecka agencja DHA, lecący śmigłowcem zdołali się dodzwonić do podtelefoniczny numer alarmowy z wiadomością, że 7 osób jest rannych. Według oficjalnych informacji kontakt ze śmigłowcem utracono 10 minut po starcie. W serwisie Trójki teraz mocne słowa w sądzie okręgowym w Olsztynie. Najazd Hunów na Europę był wizytą towarzyską w porównaniu z tym, co działo się podczas tej egzekucji komorniczej. Tak mówiła sędzia, która podtrzymała wyrok wobec komornika i współpracującego z nim biegłego. Pierwszy pójdzie za kraty na 2,5 roku, drugi usłyszał karę w zawieszeniu. Poszkodowanym przez nich jest przedsiębiorca z Nidzicy. Komornik zlicytował jego majątek, to jest kilkanaście tysięcy opon, felgi, samochody i części samochodowe. Zdaniem biznesmena wszystko było warte kilka milionów złotych. Komornik jednak cenę zaniżył i sprzedał z wolnej ręki swoim znajomym. Grabież, bestialstwo, brak poszanowania to tylko niektóre z określeń działania podjętego przez komornika Sebastiana Esz i ludzi z nim współpracujących. Sędzia Sądu Okręgowego Danuta Hryniewicz. Kiedy studiuje się te akta, zawarte w nich dowody, włos na głowie się jeży. Zbigniew Terlik, obrońca komornika, nie zgadza się z wyrokiem i zastanawia się nad złożeniem kasacji do Sądu Najwyższego. Mecenas Lechobara natomiast, obrońca poszkodowanego przedsiębiorcy, zapowiada walkę o zadośćuczynienie głównie od Skarbu Państwa, ale nie tylko. Chcemy poszukać innych winnych, którzy kupowali te opony, urządzenia za bezcen. Mało tego, bank godził się na tak zaniżone wyceny. Przypomnę więc, majątek warty kilka milionów złotych komornik z Działdowa i jego biegli wycenili na nieco ponad 100 tysięcy złotych. Kinga Grabowska, Polskie Radio Olsztyn. 17 osób zakażonych żółtaczką pokarmową w Ostrowie Wielkopolskim i okolicach. Prawdopodobnie zaraziły się w lokalu lub lokalach gastronomicznych. Sprawdza to sanepid. Wszyscy chorzy skarżyli się na kłopoty żołądkowe. Najpierw trafili do szpitala w Ostrowie, a potem na oddziały zakaźne do Kalisza i Konina, mówi szef ostrowskiego sanepidu Tadeusz Biliński. Ponieważ jest to znacząca ilość zachorowań, no to możemy mówić jednak o sytuacji niebezpiecznej z punktu widzenia epidemiologicznego. No tutaj wiadomo, że WZW typu A jest chorobą zakaźną, niebezpieczną. Są to wirusy atakujące wątroby. 100 osób z najbliższego otoczenia chorych zostało objętych nadzorem sanepidu. Sam fiskus może wypełnić za nas zeznanie podatkowe. Warunek jest jeden. Do północy trzeba wypełnić i wysłać drogą elektroniczną formularz PIT WZ. Można wnioskować tylko o wypełnienie formularza PIT 37, wyjaśnia Renata Domasiewicz z Ministerstwa Finansów. Mogą to zrobić osoby, które uzyskiwały dochody od pracodawców, chcą skorzystać z ulgi na dzieci rehabilitacyjnej, podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Mogą w ten sposób zawnioskować o rozliczenie się indywidualnie, wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Wypełnione zeznania podatkowe dostaniemy w ciągu kilku dni. Możemy je zaakceptować lub odrzucić po otrzymaniu informacji mailowej. Jeśli nie podejmiemy żadnej decyzji, to 2 maja zostanie ono zaakceptowane automatycznie. To był serwis Trójki. Wieczorem i w nocy spodziewane są opady w centrum i na południu. Przede wszystkim opady deszczu ze śniegiem i śniegu i silny wiatr do tego na południu szczególnie, a bez opadów na północy. Temperatura w nocy od minus 3 stopni na Podlasiu do minus 1 na Dolnym Śląsku, do plus 1 na Mazowszu i do plus 3 na Podkarpaciu. Wszędzie przy gruncie możliwe przymrozki. Jutro w ciągu dnia na zachodzie, na północy i w centrum w miarę pogodniej już bez opadów. Na południu jeszcze przelotne opady deszczu ze śniegiem, w górach opady śniegu, nad morzem i na południu porywisty wiatr. Temperatura w środę od plus 5 stopni w Trójmieście do plus 6-7 w centrum i do plus 8 maksymalnie w Rzeszowie i w Poznaniu też 8. Na ocieplenie na razie się nie zanosi, wręcz przeciwnie. Druga połowa tygodnia będzie zimniejsza, ale za to przestanie sypać śnieg. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od dzisiaj wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. Na przykład srebrna zmywarka Electrolux 10 litrów wody na pełny cykl za jedyne 1249 zł. Media Expert. Siwe włosy to nie koniec świata, ale przyznasz, że dodają lat. Spróbuj to zmienić. Kup w aptece szampon DX2 w srebrnej tubie. DX2 zawiera fitopigmenty, które stopniowo przywracają naturalny, ciemny kolor włosów. Zmień swój szampon na DX2 i sam zdecyduj, na ile lat wyglądasz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. 41 osób zginęło w czasie świąt w wypadkach samochodowych. Do tradycyjnego ruchu świątecznego w tym roku doszły trudne warunki atmosferyczne z elementami zimy. Efekty widzieliśmy m.in. na autostradzie A2, gdzie zderzyło się w sumie kilkadziesiąt samochodów. Jadąc 140 km na godzinę, w ciągu jednej sekundy pokonujemy około 38, prawie 39 metrów. Teraz wyobraźmy sobie ten proces hamowania, gdzie przez około sekundę z samochodem nic się nie dzieje. Przez sekundę przejechaliśmy 40 metrów. Jeżeli jedziemy na tak zwanym zderzaku, ktoś przed nami zahamował, oznacza to, że praktycznie nie mamy szans na wyhamowanie. O błędach popełnionych przez kierowców w trudnych sytuacjach na drogach już za chwilę. Zmienia się tekst prawa harcerskiego. Nie będzie już teraz, że harcerz nie pije. Harcerz ma być wolno od nałogów. Instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego, którzy dokonali zmiany, doszli do wniosku, że zakaz dla osób dorosłych nie jest po prostu dobrym instrumentem wychowawczym. Dlatego chcemy, żeby nasi wychowankowie, już jako ludzie dorośli, potrafili samemu dokonać wyboru. Tak więc teoretycznie harcerz może, ale z umiarem i rzecz dotyczy tylko dorosłych harcerzy, o czym opowiemy za kwadrans. Porozmawiamy też, i to nie będzie wesoła rozmowa, porozmawiamy o przemocy w rodzinie i o przemocy w stosunku do kobiet. Uwaga, nagrania będą drastyczne. Nie pisz, bo cię zabiję cię. Przemoc w rodzinie w wielu środowiskach niestety nadal traktowana jest jako temat wstydliwy i upokarzający. W 2016 roku ogólna liczba ofiar przemocy wynosiła ponad 91 tysięcy. Te liczby spadają, jednak nadal jest ich dużo. I żyją być może nawet obok nas. O damskich bokserach opowiemy za pół godziny. Przed 17 Ernest Zozuń zapyta o przyszłość Turcji, a do sprawy tureckiego referendum powrócimy także w Pulsie Trójki o 17.45. Po 17 połączymy się też z Tomkiem Gorazdowskim, który dotarł już do Butanu. Polecam szczególnie, bo to jedno z najmniej znanych państw świata – Butan. Kto tu przyjedzie, będzie zaskoczony. Jest zupełnie inaczej niż w krajach południowo-wschodniej Azji, inaczej niż u sąsiadów. Nikt nie parkuje jak chce, przestrzega się przepisów i znaków drogowych. Nawet przed zebrą auta zatrzymują się czasami, by przepuścić pieszego. Jest czysto, nawet bardzo. Kierunek Azja, relacja z Butanu za godzinę. Jutro egzamin gimnazjalny i tak jak przed maturą, na dzień przed jest jeszcze sporo do nauczenia. Takie odświeżenie wiadomości, takich najważniejszych, to na pewno ci coś da. Zapamiętam. Chcę, żeby egzamin z biologii wyszedł najlepiej, dlatego jeszcze takie ostatnie szlify. Pytanie, ile się zdąży na ostatnią minutę? O egzaminie gimnazjalnym po 17. Dlaczego? To już tytuł dzisiejszego reportażu. Rzeczy o problemach nastolatków, których to problemów często nawet najbliżsi nie zauważają.

thousand years ago. We made mistakes a thousand times before. Smolik i Kev Fox, Queen of Hearts, to nasza piosenka dnia. 16 minut po 16. Zapraszamy do Trójki. Teoretycznie śnieg w kwietniu nikogo nie powinien dziwić. Wiadomo, kwiecień, plecień, niby wszystko jasne, a jednak białe, wiosenne dni bywają niemiłym zaskoczeniem dla wielu, zwłaszcza dla kierowców, o czym świadczą ostatnie policyjne statystyki. O szczegółach Marcin Pośpiech. W kalendarzu 18 kwietnia w pamięci kilka tegorocznych cieplejszych dni, które dawały nadzieję na ostateczne pożegnanie zimy. Stało się inaczej, a dziś znów wielu osobom w głowach mogły kołatać się słowa piosenki. Na całej połaci śnieg. Chłodne powietrze, opady śniegu w nocy, przymrozki. To krajobraz po świętach wielkanocnych w wielu regionach kraju. Tak mówią mieszkańcy Warszawy. Już oczekiwałam wiosny. Szkoda, chciałoby się słoneczka. Zawsze ptaszek pośpiewał, a dziś co? Śnieżno! Śnieżno jest między innymi w Beskidach, tam gdzie niegdzie spadło nawet 30 cm śniegu. Szlaki są nieprzetarte, a widoczność ograniczona nawet do kilkudziesięciu metrów. W Tatrach panuje trzeci, najwyższy stopień zagrożenia lawinowego. Relacjonuje Teresa Gut z Polskiego Radia Kraków. Nad Morskim Okiem i w Dolinie Pięciu Stawów słupki rtęci w termometrach spadły w okolice dwóch kresek poniżej zera. Na Kasprowym Wierchu termometry pokazują minus 6 stopni Celsjusza. Topr ostrzega. Po całonocnych opadach śniegu na wielu stromych stokach pokrywa śnieżna jest słabo związana, a na graniach utworzyły się nawisy śnieżne. Synoptycy przewidują dalsze opady śniegu wraz z nasilającym się wiatrem, co może jeszcze zwiększać zagrożenie. Dla spragnionych wiosny nie najlepsze wiadomości ma Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Jak mówi jego synoptyk Kamil Walczak, w najbliższych dniach na poprawę pogody nie ma co liczyć. Nadal będziemy mieli zachmurzenie duże na przeważającym obszarze kraju z opadami deszczu ze śniegiem i śniegu. Nie będą rozpieszczać też nas temperatury. Przymrozki będą nam towarzyszyć przez najbliższe co najmniej 3, a nawet może i 4 noce. Już teraz mamy wydane ostrzeżenia o przymrozkach dla 5 województw. Mam tu na myśli województwo zachodniopomorskie, pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie i podlaskie. W najbliższym czasie ostrzeżenia zostaną wydane o przymrozkach jeszcze dla województwa lubuskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i mazowieckiego. A przymrozki oznaczają, że nadal ślisko będzie na drogach. W ostatnich 3 świątecznych dniach doszło do 187 wypadków, w których życie straciło 19 osób, a ponad 260 zostało rannych. Jak mówią policjanci, jak zwykle główną przyczyną tragedii na drodze była nadmierna prędkość i nieprawidłowo wykonywane manewry wyprzedzania czy zmiany pasa ruchu. Ale jak dodaje Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji, problemem była też pogoda. Wysokie wymagania kierowcom postawiła aura, bardzo zmienna. Mieliśmy przecież od słonecznej wiosny aż po śnieżną zimę na południu kraju. W związku z tym te warunki naprawdę były trudne. Tym bardziej, że wielu kierowców zmieniło już opony z zimowych na letnie. Trzeba pamiętać, że ta mieszanka gumowa, z której jest opona zbudowana, w zupełnie inny sposób się zachowuje w niskich temperaturach, jest bardziej twarda, nie ma takiej przyczepności, w związku z tym i manewrowanie jest trudniejsze, no i droga hamowania zdecydowanie dłuższa. A jak prowadzić samochód na letnich oponach, w zimowych warunkach, by sobie i innym nie zrobić krzywdy, wyjaśni Jakub Bielak z Akademii Bezpiecznej Jazdy. Przede wszystkim nie patrzeć na prędkość innych i nie dostosowywać swojej prędkości do prędkości innych, bo to jest taki główny grzech. My jedziemy drogą i wszyscy jadą mniej więcej z taką samą prędkością, szczególnie jeżeli chodzi o podróżowanie trasami szybkiego ruchu. My nie mamy, jeżeli jesteśmy na oponie letniej, takich zdolności jak osoby, które mają opony zimowe, w związku z tym trzeba tą prędkość zredukować czasami nawet dwukrotnie. dać się wyprzedzić, jechać płynnie. Jak dodaje Dawid Marciniak z Komendy Głównej Policji, kluczowa jest też odległość między pojazdami. Jadąc 140 km na godzinę, w ciągu jednej sekundy pokonujemy około 38, prawie 39 metrów. Teraz wyobraźmy sobie ten proces hamowania, gdzie przez około sekundę z samochodem nic się nie dzieje. Przez sekundę przejechaliśmy 40 metrów. Jeżeli jedziemy na tak zwanym zderzaku, ktoś przed nami zahamował, oznacza to, że praktycznie nie mamy szans na wyhamowanie. Jak radzą policjanci, na trasach szybkiego ruchu odległość między samochodami powinna wynosić co najmniej połowę prędkości, z jaką się poruszają. Czyli jadąc 100 km na godzinę, odległość do następnego samochodu powinna być nie mniejsza niż 50 metrów. No, straszny jest ten moment, kiedy hamujemy i wiemy, że prawdopodobnie nie wyhamujemy. I jeszcze straszniejszy jest ten moment, kiedy spoglądamy w lusterko wsteczne i widzimy kierowcę za nami i wiemy, że on też hamuje i prawdopodobnie też nie wyhamuje. No tak się zdarza, tak bywa. Kumulację mieliśmy ostatnio na autostradzie A2 karambolu z udziałem kilkudziesięciu samochodów. Jedna osoba zginęła wczoraj w tym wypadku. A na powrót wiosny w najbliższych dniach nie ma co liczyć. Według Instytutu Meteo w tym tygodniu i deszcz, i padać może deszcz ze śniegiem, i śnieg w górach sypnie i na Pogórzu sypnie, i to potężnie już najbliższej nocy. A druga część tygodnia będzie ładniejsza, ale za to zimniejsza i temperatura nocą będzie spadała nawet do minus 5, minus 6 stopni na nizinach. A o pogodę, o wypadki i opony pytał Marcin Pośpiech. A ci, którzy mają silne nerwy i opon nie wymienili na letnie, wygrali. Did you ever want it? Did you want it back? Oh my, tears me apart. Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins. Kiwanuka. Tu Trójka, 24 minuty po 16. Zapraszamy do Trójki. No, co niektórym się młodość przypomni. Harcerz jest czysty w myśli, w mowie i uczynkach. Nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych. Koniec cytatu. Tak dotychczas brzmiał 10 punkt prawa Związku Harcerstwa Polskiego. Po 100 latach w nowym prawie zakaz zniesiono. Zostało zobowiązanie do bycia wolnym od nałogów. Tym samym harcerze, którzy ukończyli 18 lat, sami decydują o tym, czy chcą, czy też nie chcą sięgnąć po alkohol. Mam 23 lata, od 10 jestem harcerzem, a od 4 instruktorem harcerskim. Nie piję i nigdy nie miałem z alkoholem do czynienia. Zapis 10 punktu prawa harcerskiego brzmi m.in., że harcerz jest wolny od nałogów. Paweł Chmielewski, zastępca naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego. Stawiamy na świadomość i mówimy wprost, nie pij, nie pal, tylko pracuj nad sobą, masz być czysty, masz nigdy nie ulegać nałogom. To chyba dosyć znacząca zmiana, dlatego że dotychczas harcerze, którzy ukończyli 18 rok życia, nie pili i nie palili. Dokładnie tak. I stawiamy na to, że nadal tak będzie. Jednakże instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego, którzy dokonali tej zmiany, doszli do wniosku, że zakaz dla osób dorosłych nie jest po prostu dobrym instrumentem wychowawczym. Zakaz ze swojej natury może skłaniać do jakiejś patologii, do próbowania tych używek gdzieś pokątnie. Cała metoda harcerska opiera się na tym, że my jako instruktorzy dajemy przykład naszym podopiecznym. Harcerka Karolina. Druga rzecz, że harcerz zawsze jest gotowy do służby, więc nie wyobrażam sobie sytuacji, że pod wpływem alkoholu jesteśmy dalej gotowi do tej służby. I wydaje mi się, że zmiana 10 punktu nie zostaje w sprzeczności jakby z tą ideą, bo dalej instruktorzy nie są zwolnieni z tego, żeby dawać dobry przykład swoim podopiecznym i z nimi pracować. Chodzi o zwrócenie uwagi na inne nałogi, którym harcerze w dzisiejszych czasach mogą ulec. Chodzi na przykład o gry komputerowe, różnego rodzaju inne treści. W Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej zakładamy w dalszym ciągu wierność zapisom, które wywodzimy z prawa harcerskiego z roku 1932. Harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu, nie pije. Wiesław Turzański, sekretarz generalny Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Ruch harcerski na tle skautingu światowego wyróżniał się tym 10 zapisem dość sztywnym dotyczącym abstynencji. To wcale nie był przypadek. Jak wiemy, harcerstwo to jest skauting plus niepodległość. A ta niepodległość to był ogromny wysiłek przywrócenia wolnej Polski i wydarcia interesom zaborców. A to właśnie zaborcy stworzyli pewną aurę przyzwolenia na używanie alkoholu przez młodych ludzi, stąd też ten sprzeciw miał przede wszystkim hartować nowych ludzi, wolnych od nałogów, którzy tą niepodległość mieli Polsce przywracać. Myślę, że jest to rozwiązanie typowe dla obecnych czasów, które upraszcza dość mocno i myślę, że do tej pory abstynencja była bardzo dobrym narzędziem wychowawczym. To, że mam więcej niż 18 lat, nie zwalnia mnie z dawania dobrego przykładu młodszym. To znaczy młodsi druhowie patrzący na mnie po 18 roku życia wiedzą, że można się dobrze bawić. Niekoniecznie trzeba do tego spożywać alkohol. W mojej opinii nie będzie to jakaś pozytywna zmiana. Zmiana nie jest aż tak bardzo rewolucyjna. Jeszcze 57 lat temu, czyli w latach powojennych, tego zakazu w prawie harcerskim nie było. A biorąc pod uwagę 6 organizacji harcerskich polskich, które są objęte honorowym protektoratem prezydenta Rzeczypospolitej, tylko 2 organizacje mają zakaz picia i palenia wyrażony wprost. 4 z nich, między innymi ZHP i między innymi ZHP poza granicami kraju, stawiają raczej na trzeźwość i świadomość, a nie wyłącznie zakaz i abstynencję. Trzeba zwrócić uwagę też na to, że 10 punkt do tej pory był jedynym punktem, który miał brzmienie negatywne, czyli czegoś zabranił. Prawo harcerskie skonstruowane jest w ten sposób, że opisuje dobre praktyki, do których my jako harcerze dążymy. Więc ta zmiana jest zmianą na taką zmianę pozytywną i pokazanie pewnego kierunku. I to naprawdę nie jest tak, myślę, że teraz wszyscy harcerze, właściwie instruktorzy Związku Harcerstwa Polskiego po prostu zrezygnują z tej zasady, bo tak jak powiedziałam, nie są zwolnieni z pracy ze swoimi podopiecznymi. Po prostu chodziło o pokazanie szerszego kontekstu. A o abstynencję dorosłych harcerzy pytała Paulina Kozion. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 28 minut po 16. Zaśpiewa teraz Daria Zawiałow. Chłopcze, w dłonie klaszcz i szukaj mnie. Nie, nie powiem nigdy gdzie. Gdzie przed tobą chowam się. Kochasz w ciuciu babkę grać. Masz taką dumną twarz. Ja chcę ukrywać wiecznie się. Biała flaga tańczy. Gram i myślę, jak mam ukryć się na samym dnie, tam gdzie miłostek nie ma, nie. Każ już dobrze wie, że sentymenty złe potrafią zabić tylko mnie. Nie wystawiaj ręki, wiem, że tak fałszywa jest, więc nie licz na mój błąd. Myśli już bolesne ukrywają w serce, nie powiem, gdzie dziś jest. Prawie trzymanie odstępu na drodze. Było powiedziane, żeby trzymać odstęp co najmniej połowę prędkości w metrach. I problem jest taki, że jak jadę, dajmy na to 140 km na godzinę, to ile to jest 70 metrów? Jest bardzo prosta reguła, która notabene jest wymagana w przepisach drogowych w Austrii i w Niemczech. Odstęp co najmniej 2 sekundy. Czyli jeżeli samochód przede mną mija na przykład słupek kilometrowy, to ja sobie odliczam w pamięci 21-22 i dopiero powinienem do tego słupka dojechać. To jest bardzo prosta i bardzo wygodna reguła. 21, 22 i 7 trójek. To nasz telefon w każdej sprawie, także i w tej minęła 16.31. Skrót wiadomości w trójce. Anna Zaleśna-Sewera. Prokuratorzy pod lupą prokuratorów. Wszczęte śledztwo ma związek z wypadkiem premier 10 lutego w Oświęcimiu. Śledczy zbadają, czy pracujący na miejscu zdarzenia prokuratorzy i policjanci dopełnili obowiązków i nie przekroczyli swoich uprawnień. Postępowanie zostało wszczęte po zawiadomieniu posłów Platformy Obywatelskiej. Więcej o tym w serwisie Trójki o 17. Gigantyczny zator na A4 utworzył się na opolskim odcinku autostrady w kierunku Wrocławia. Ma 25 km. Utrudnienia zaczynają się już na wysokości Strzelec Opolskich. Zatłoczone są także równoległe drogi. Zdaniem urzędników z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad rozpoczęły się poświąteczne powroty naszych rodaków do Niemiec i do Holandii. Swoje dołożył wznowiony ruch ciężarówek i zwężenia w miejscach, gdzie remontowana jest jezdnia. Ruch z Wrocławia w stronę Katowic odbywa się płynnie. Coraz więcej Ukraińców ma paszporty biometryczne. To dokumenty, które będą uprawniać do wjazdu na terytorium Unii Europejskiej po ewentualnym wprowadzeniu ruchu bezwizowego. Może to nastąpić już 12 czerwca. Obecnie mniej więcej co 15 Ukrainiec posiada już paszport biometryczny. Tak wynika z informacji Państwowej Służby Migracyjnej Ukrainy. Dokument, który ma umożliwić podróż do Unii bez wizy, otrzymało już 3 miliony obywateli Ukrainy. Każdego dnia ponad 10 tysięcy Ukraińców otrzymuje nowy biometryczny paszport. Jak oceniał kilka dni temu szef ukraińskiego resortu spraw wewnętrznych Arsen Awakow, do końca roku kolejne 2 miliony 400 tysięcy obywateli Ukrainy może otrzymać taki dokument. Wówczas już co dziewiąty Ukrainiec nie będzie potrzebował wizy, aby wjechać do państw Unii Europejskiej. Stanie się tak oczywiście, jeśli Unia podejmie ostateczną decyzję. Do tego potrzebna jest jeszcze m.in. zgoda Rady Unii Europejskiej. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. W skrócie to już wszystkie informacje kolejne w Trójce za niespełna pół godziny. Wieczór i noc pochmurne z opadami w centrum i na południu, opady deszczu ze śniegiem i opady śniegu, w górach śnieg i to dużo śniegu tej nocy może spaść i silny wiatr i zawieje i zamiecie też możliwe, a bez opadów w nocy tylko na północy. Temperatura od minus 3 stopni na Podlasiu do minus 1 na Dolnym Śląsku, do plus 1 na Mazowszu i do plus 3 na Podkarpaciu. Jutro na zachodzie, na północy i w centrum w miarę pogodnie i bez opadów, a na południu jeszcze przelotne opady deszczu ze śniegiem, w górach opady śniegu, nad morzem i w górach porywisty wiatr. Temperatura jutro od minus 5 do, przepraszam, od plus 5 w ciągu dnia. W Trójmieście plus 5, tam najchłodniej, do plus 8 maksymalnie w Poznaniu i w Rzeszowie. Na ocieplenie na razie się nie zanosi, wręcz przeciwnie, druga połowa tygodnia ma być zimniejsza, z mrozem do minus 5, minus 6 stopni w nocy i to w całej Polsce. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Kiedy spadają bomby na Wietnam, to nie należy tego wykrzykiwać w kolorowym stroju. Tak mówił o Niemenie w Polskim Radiu jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy. No cóż, dziwny jest ten świat. 50 lat temu wyszła pierwsza płyta Niemena. Dziś w Klubie Trójki o nim, o Niemenie. Zapraszam po 21. Dariusz Bugarski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2 MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak.

Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 20 minut, godzina 17. Korek mamy na A4, na Opolszczyźnie. Korek na wysokości miejscowości Strzelce Opolskie. Jak dopisał słuchacz, korek zaczyna się przy zjeździe na Pyskowice. Czekamy na informacje od Państwa, jak wygląda sytuacja i czy coś idzie ku lepszemu. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl albo SMS-em 71335. To A4, teraz jeszcze informacje z ósemki. Na krajowej ósemce przed Piotrzkowem dwa poważne wypadki. Sypie śnieg, jest bardzo ślisko i bardzo niebezpiecznie. Także apel do kierowców o zwolnienie oraz o włączenie świateł, bo całe mnóstwo kierowców jedzie bez włączonych świateł i są kompletnie niewidoczni. Dziękuję za informację i czekamy na kolejne. Halinka przy telefonie 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Niełatwa będzie ta historia. Z szacunków Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej wynika, że 1/4 Polek na pewnym etapie swojego życia doświadczyła przemocy. Polskie dane mówią, że nawet 1/3 kobiet to ofiary przemocy domowej. Wstrząsający zapis domowej gehenny opublikowała w internecie Karolina Piasecka, żona byłego polityka Prawa i Sprawiedliwości, radnego z Bydgoszczy. Jak sama napisała, zrobiła to, by zainspirować ludzi do pomocy osobom, które znalazły się w zamkniętym kręgu przemocy domowej, z którego nie sposób się wyrwać bez pomocy otoczenia. Uprzedzamy, nagrania są drastyczne, ale niestety takie sceny mają miejsce w niejednym domu. Nie pisz, bo cię zabiję cię. Przemoc w rodzinie w wielu środowiskach niestety nadal traktowana jest jako temat wstydliwy i upokarzający. Aspirant Wioletta Szubska, Komenda Główna Policji. W 2016 roku ogólna liczba ofiar przemocy wynosiła ponad 91 tysięcy, gdzie w 2015 roku ofiar było prawie 98 tysięcy, a w 2014 roku ponad 105 tysięcy, więc widzimy, że te liczby spadają. Jednak nadal jest ich dużo. Dla mnie jakby spadek niebieski. Kart. Urszula Nowakowska, Centrum Praw Kobiet. Rzeczywiście jest widoczne od momentu wejścia w życie tej procedury, chociaż ostatnio troszkę ta liczba znowu zaczyna wzrastać. To tak naprawdę świadczy o tym po prostu, że zakładano mniej niebieskich kart. I to jest dla mnie też swoista porażka procedury niebieskiej karty, bo różne kraje, które wprowadzały różnego rodzaju procedury związane z pomocą dla ofiar przestępstw, przeciwdziałania przemocy wobec kobiet, to raczej cieszą się, kiedy ta liczba przypadków ujawnianych wzrasta, niż maleje, bo to pokazuje, że system jest przyjazny i że są osoby, które chcą i czują się bezpiecznie, żeby tą przemoc ujawniać. Najczęściej ofiarami przemocy domowej padają kobiety. Również dzieci, najmniej jest mężczyzn. W 2016 roku ofiar kobiet było 67 tysięcy, zaś mężczyzn zaledwie 10 tysięcy. Jeżeli chodzi o dzieci, było blisko 114 tysięcy. Są to osoby słabsze. Pamiętajmy o tym, że można dręczyć osoby zarówno fizycznie, używając siły fizycznej, jak też psychicznie. Wyróżniamy 5 rodzajów przemocy. Renata Durda, Niebieska Linia. Przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, przemoc ekonomiczna, zwana też przemocą finansową, przemoc seksualna i wreszcie taki rodzaj przemocy, której nie ma, czyli zaniedbanie. Coś, czego się nie robi, choć się powinno robić. Byś błagała na kolanach, rozumiesz? Za takiego męża, który na siebie. Która z tych form jest najtrudniejsza do udowodnienia przed sądem? Zdecydowanie przemoc psychiczna. Po pierwsze dlatego, że nie zostawia śladów, bo jeśli coś zrobimy, w sensie uderzymy, czy zabierzemy pieniądze, albo uszkodzimy jakieś mienie, to zwykle zostają jakieś ślady. Po słowach, które wypowiadamy, gestach, minach, które czasami robimy po to, żeby człowieka znieważyć czy odebrać mu poczucie godności, nie zostają widoczne ślady. No, oczywiście zostają głęboko w psychice osoby, która tego doświadcza, ale nie zostają takie zewnętrzne ślady. A wymiar sprawiedliwości bazuje na śladach i dowodach. I wtedy jest pytanie, no a gdzie są dowody na to, że to się działo? Większość spraw, nie znam jak bieżących statystyk, ale to się wahało do 80-90% spraw, to są wyroki w zawieszeniu. Bardzo wielu sprawców przemocy no nie czuje się wówczas tak naprawdę do końca pociągniętych do odpowiedzialności, bo jeżeli nawet naruszają różnego rodzaju zakazy i nakazy, to nie zawsze dochodzi do odwieszenia tej kary. Problem polega na tym, że bardzo często sądy nie dają wiary osobom pokrzywdzonym poprzez takie podejrzenia o tym, że ta osoba pokrzywdzona jakoś się przyczyniła do tego, co miało miejsce. Takie standardowe pytanie, ale co pani zrobiła mężowi, że on aż tak panią pobił? Ale też często sąd mówi, no przecież to nie jest niewielka szkodliwość społeczna tego czynu, choć z drugiej strony ma największą szkodliwość społeczną, bo to, co się dzieje w domu, ma największy wpływ na to, jak funkcjonujemy w społeczeństwie. Dziecko, które doświadcza przemocy w domu, partner, partnerka, którzy doświadczają przemocy w domu, przecież przenoszą te zachowania, te frustracje i są całe poczucie krzywdy, które mają na zewnątrz. Jeśli jesteśmy świadkami przemocy domowej, warto to zgłosić. Na przykład policji, możemy w ten sposób uratować komuś zdrowie, a nawet życie. Zgłoszenie można dokonać anonimowo. O przemoc domową pytała Anna Rokicińska. Tu Trójka. Mechanics. Tu Trójka za 10 minut, godzina 17. Pytałem, jak tam na drodze, jak się jedzie. No i nie jest dobrze. Pani Sylwia pisze za czwórki. Stoimy to w korek w okolicach Opola na Opolszczyźnie. Stoimy w korku od 2,5 godziny. W tym czasie pokonaliśmy około 18 kilometrów. Jak długo to potrwa, trudno powiedzieć. Zaznaczę, pisze słuchaczka, że w piątek była analogiczna sytuacja, tyle że w drugą stronę. Wówczas w stronę Wrocławia ruch był płynny. A teraz nitka w stronę Wrocławia, w stronę zachodniej granicy, zakorkowana na wysokości Opola. pola i ten korek ma kilkadziesiąt w sumie kilometrów. I czekamy na informacje od Państwa 22 i 7 trójek albo SMS-em 71 335. A jeżeli stoją Państwo w korku, no to w komfortowych warunkach spokojnie będą Państwo mogli posłuchać, co się w Turcji dzieje po referendum. O Turcji, o przyszłość tego kraju pyta Ernest Zozuń. Dzięki Bogu udało nam się podjąć trudną decyzję. Będziemy mogli zrealizować najważniejsze w naszej historii konstytucyjne reformy. Tak chce turecki naród. Triumfował po niedzielnym referendum prezydent Recep Erdogan. Ponad połowa Turków powiedziała bowiem: tak, tak, po tysiąckroć tak. Ale czy po tym tak? Turcja to jeszcze? Z definicji Europa. Jeszcze w 2015 roku Komisja Europejska wydała bardzo krytyczny raport. Elżbieta Kaca, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Jeśli chodzi o naruszenia praw mniejszości w Turcji, procesy polityczne w sądownictwie, jeśli chodzi o naruszenia wolności mediów. Ale w 2015 roku raportem nikt się nie przejął. Bruksela zapowiedziała przyspieszenie negocjacji w sprawie ułatwień wizowych, a w przyszłości zniesienie wiz. Tureckie władze oczekują, że nastąpi to w przyszłym roku. Ankara chce też, by Bruksela zwoływała specjalne szczyty Unia Europejska-Turcja. To był październik 2015 roku. W ślad za tymi deklaracjami do Ankary pojechała niemiecka kanclerz, by całą ofertę potwierdzić i do tego zadeklarować wsparcie w negocjacjach o członkostwie Turcji w Unii Europejskiej. Wówczas unijne oko na wszystkie te sprawy przymknięte zostało, bo Turcja jedyna mogła pomóc w zatrzymaniu fali emigrantów, która Europę zalewała. Odpowiednia umowa została podpisana. Bardzo szybko okazało się, że obietnic wypełnić się nie da, a restrykcje po nieudanym puczu prowadzone przez władze sprawę zamknęły. 123 generałów, 282 wysokiej rangi policjantów, 1559 sędziów i prokuratorów. Wyliczał zatrzymanych odpowiedzialnych za próbę przewrotu turecki prezydent. Liczby szły w dziesiątki tysięcy. Do więzień trafiali nauczyciele, wykładowcy akademiccy, dziennikarze i zwykli obywatele. Erdogan, jak to powiedział jeszcze w dniu puczu, wypleniał śmiertelnego wirusa ze społeczeństwa. Żeby w ogóle rozpocząć negocjacje akcesyjne z Unią Europejską. Elżbieta Kaca. Kraj trzeci musi wypełniać fundamentalne wartości Unii Europejskiej, które są zawarte w artykule 2 Traktatu Lizbońskiego. Traktat Lizboński, artykuł 2. Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne państwom członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn. Należy pamiętać o tym, że Turcja nie jest zaawansowana w procesie negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską. Jeszcze raz, Elżbieta Kaca, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Na 35 rozdziałów negocjacyjnych Turcja nie ma otwartych tych najważniejszych, jeśli chodzi o przepływ osób czy przepływ usług, ale też tych, które dotyczą właśnie kwestii rządów prawa i demokracji. Turcja nie otworzyła rozdziału 23 i 24, które dotyczą właśnie fundamentalnych praw i kwestii wewnętrznych. To jeszcze jedna deklaracja tureckiego prezydenta. Rozwiązanie, jakim jest kara śmierci, powinno być przedyskutowane przez parlament. Wierzę, że Izba jako najwyższy autorytet podejmie mądrą decyzję. Jeśli tak zdecyduje, to ja takie prawo podpiszę. Zniesienie kary śmierci jest obligatoryjnym warunkiem, aby negocjować wejście do Unii Europejskiej. Reakcja państw członkowskich i Komisji Europejskiej była jednoznaczna. Przywrócenie kary śmierci w Turcji oznacza koniec negocjacji akcesyjnych. Od lat 60. zeszłego wieku Turcja negocjuje swoje członkostwo w europejskich strukturach. To się do nich zbliżając, a to od nich oddalając. Turcja jako państwo położone na wpół w Europie, a na wpół w Azji, to do europejskich, a to do azjatyckich wartości sięga. Natura taka turecka, ktoś powie. No a i historycy potwierdzą.